اصل خبر دادا چې دې خلکو هغه ساعت دروغ غنلې دي او څوک چې هغه ساعت دروغ وګڼي داغه د پارمونګه د غرغندو ور تیار ساتلې دي.